4.6. Thank you. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, unha semaninha que, na que se empezan a preparar os magostos en case todas as asociacións galegas, e faremos o posible para falar con todas elas, polo menos con maioría delas. A representante de Santa Coloma xa temos. Noso que facemos é darlle benvida aos meus contertulos de hoxe, como sempre, o meu carón a Laura Santos e Armando. Moi boas tardes, compañero. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Xulio, Laura, e toda a audiencia, como non, Elía, o noso, nos, sí, sí, no, nos controis que temos hoxe. A Pablo. O noso técnico de hoxe, vale. Tenemos que disculpar a conexión con Galicia na baixa línea, non teremos precisamente a Xosé, pero ven de camiño, o sea, el sí. Ven xa nos trae as castañas pa cá. Coido que sí. Xosé Lamela non estará na baixa línea, pero con alguén da baixa línea ou con alguén relacionado coa baixa línea intentaremos falar. Un etnógrafo que coñecemos e que xa falamos con el máis dunha ocasión, Xosé Rodríguez Cruz, sí, que ven de presentar precisamente en Verín un libro xunto con outra persoa. Entón, a ver se nos fala de ese libro, de outra cosa. Que nos falara un poquinho. Que vos parece se si damos ben vida a todos os nosos ointes con unha... Debíamos falar algo do que é o Samaín, porque onde está iso do Samaín xa? Bueno, hoxe porque... se chaman... Bueno, sí, hoxe chaman que Halloween, perdón, dosos galegos... Bueno, que é unha festa americana. Sí, Halloween. O Halloween ese. No. Que non ten historia ninguna, pero o Samaín sí ten historia. Samaín, por digo sí. Que, pues... que dixéramos, hoxe celebran o Ano Novo os celtas. Claro, de aí ven o Samaín, claro. De aí ven o Samaín, exactamente. Bueno, parece vos que saudamos a todos os nosos ointes con unha peza de música e intentamos chamar, pois eso, con algunha destas asociacións, co presidente de alguna delas, vale? Pois moi ben. Veña, unha peza de música que xa non estén preparada e o noso técnico. Le pregunta la visita. Bueno, pois, moi ben, despois de rematar esta peza de música, xa temos a outra, a primeira comunicación telefónica con unha das asociacións galegas en Cataluña, con Agarimos de Badalona, o, no, o seu presidente, don Juan Prieto, temos ali outro lado. Hombre, a ver, señor Juan. Boas tardes, Juan. Vale. Moi boas tardes. Boas tardes. Aquí, dende Radio Cornellano, noso programa Sempre en Galicia, sempre damos ya benvida ás persoas que nos informan e nos invitan, así, entre comillas, convidan a esas festas e a esa celebración e actividades que as asociacións galegas fan en Cataluña. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte por o éxito que acadastedes precisamente en Carballiño, non? Bueno, pois moitas gracias. Bueno, foi un éxito despois de tanto tempo pois aí peleando por ese campeonato, pois que alguna vez pois que ganáramos algo. Hombre, alégrome moitísimo. Alégrome máis por os chavales que por outra cousa, porque claro, creo que darían enhorabuena e bueno, que foron os que están aí traballando para conseguir todas estas cousas. Sí, señor. Bueno, eso, o esforzo mereceu a pena. Quere decirse que despois de tanto de viaxe tan longo, chegar ali e bicar o santo foi interesante, non? A verdade é que sí. Bueno, mira, despois xa da primeira fase que fixen, que bueno, que estamos terceiros, bueno, desta vez pues, ganamos, pero bueno, a puntuación global pues, mantemos a categoría no terceiro grau. Moi ben. Ah. Bueno, pois, noraboa. Agora vamos a falar de festas aquí, non? De celebración, de magostos, de bolos preñados. A ver, que é o que fai Agarimos de Badalona? Que sempre fai diferente de todas as demais entidades. Bueno, pois este ano estamos traballando xa para facer a castañada, que este sábado, onde vos quero invitar tamén. Bueno, temos uns produtos materia moi boa, principalmente da vida das terras de onde son eu, de Ourense, de Ríos, de Ríos. Ourense. Uh-huh. Bueno, castañas da casa dos meus sogros. Uh-huh. Bueno, queremos facer tamén os bolos preñados. Sí. Con traballando para traer os chourizos que andan ali tamén. Chourizos da Matanza. Ajá. Pero eso sei que a OMS teno medio prohibido ou algo dixo non sei que de... No, pero aqueles non, aqueles son ecológicos. Aqueles non fan daño, aqueles non teñen, bueno, non crean cáncer, hombre. Vale, vale. Non lles dá tempo. Vale, exactamente, sí. Bueno. A ver, eu creo que eso é unha chorrada, porque, a ver, hombre, habrá produtos, pero un simple chourizo non leva máis que sal e pimentón. Claro. É o único conservante que leva. Por eso. Os cerdos que les matan son criados aí, e teñen unha finca en Zamora, onde crían a base de cereales, centeno, trigo e maíz. Bueno, pues ya ves. Entonces, pues bueno, por eso os chourizos son de calidad, son moi bons. A ver, hay que probarlos. O sea, que a semana que ven, a partir das 7:00, non dixeches? Sí, a partir das 7:00 PM estaremos ali xa facendo lume co artefato que el que temos os satélites asando as castañas. Moi ben. Sí, sí, que temos aí un... Bueno, un satélite que chamamos, que fixemos, xa o vistes. Un bombo, sí, que ten manivela para que... Sí, para pasar as castañas. Pasar as castañas, sí, señor, sí. Tipo, propiamente dito, un instrumento galego 100%. Sí. Reciclado. Bueno, podíamos decir que sí, porque hai, bueno, a idea non veu da lá, fixémoslo aquí, dándolle voltas e tal, sí, bueno, desde unhas señales de tráfico, desas de prohibido adelantar, unhas barras, un tubo destos de antes da auga de ferro, sí, e unha manivela, e abaixo un bidón desos de 200 litros de aceite, que onde se fai a brasa, e así o construímos. Ah, dous pés que son os puntales, para subir e deixaron, máis a das sombrillas da terraza, sí, o señor, pé de abaixo e a base, fundamental para que non se volque. Venga, moi ben, estupendo. Sí, sí. Ah, idea, galego. Outros dous, pois, pues, estamos dando así voltas e tal, e, bueno, sí, funciona. Despois aparecen por aí unhas mozas ou unhos mozos vestidos como se fora do San Maín, empezan a tiznar a xente, pintala todo o que se pode, sí, e os bueno, gaiteiros a tocar a pandereta e a gaiteron. Sí, sempre temos unha castañeira que decimos que traemos da lá, bueno, disfrazamos a alguien, pero sí, bueno, sí. Para darle un poquinho máis de emoción a cousa, claro. É máis bonito. Muy bien. Estupendo. Bueno, contame a experiencia da última pulpada que fixestedes. Bueno, pues a última pulpada foi espectacular, non? Foi desbordante. Espectacular. Había un anuncio no periódico que non sei se o viste, se chamou moita xente, bueno, de das dúas ás cinco da tarde non parabades. Non podía, sí. Había muchísima xente, sí. Te hai que ampliar o negocio, eh? Por favor. Bueno, pero hai que no, porque sabes que pasa que despois xa claro, a ver tanta xente non se dá atendido tanta, claro porque sí, claro, sí. Tanta xente que sí, hai. Sí, sí. Bueno, hasta aquí era máis asequible porque ibas atendendo bastante ben, pero claro, chegan momentos así que hai que desborda. Tanta sí, sí, xente que te desborda sí. O pulpeiro, a cociña, todo, claro, camareros, claro, pero claro. Bueno. Pero vou dicir unha cousa, a xente tamén ten paciencia, espera, hai moita xente que comprende, espera que a xente se levante. Hombre, claro. Moi ben. Pois agradezo. Bueno, felicitacións tamén por esa parte que che traía. É que eu tiño paisanos que viven por alí. Sí. Moitas gracias. Dixéronme. Dice, tuvemos que esperar un pouquiño, pero mereceu a pena. Claro que paga a pena, sí, señor. Visitar a dice, Juan. Paga a pena Suso, esperar, dice, todo, porque o pulpo ya, estaba. Ya xente de Agarimos de Badalona. Traballamos con produtos que son típicos dalí, son bons. Entonces, bueno, pues a xente tamén sabe apreciar o que cuando hai un produto de calidad, ¿sabes? Claro. Tamén, a ver, tamén acepta que a espera, non? Porque se dice, bueno, pues ponche boas tapas. Atendente despois xa ven, explicar e vai explicando e é imposible porque pasa isto, e bueno, é normal, explicar e vai a cociña non dá tirado, o pulpo tampouco ten que esperar un momentinho e pues, a xente espera, sí, explica esas cousas. A ver, que tratamos tamén de transmitir humildade, bueno, de... Bueno, claro, moi ben. Intentar facer as cousas ben, ya. Mm. E que, a verdad, transmitimos yo que a realidad, porque hai momentos pues, que non dar máis. Hombre, claro. Pues, claro. Pues ben, e agora estar preparando cousas xa para o vindeiro a celebración importante que tendes, posto que xa pasastes a maioría de edade e agora vades a cumplir os 20 anos, non? Sí, bueno, xa estamos aí con ideas, bueno, que máis adiante xa iremos dicindo, ideas de ir traballando por facer algo que nunca fixemos, bueno, e intentar aí darlle un pouco máis de emoción a todo. O sea que a xente que queira participar, por exemplo, na revista da entidade, xa pode ir enviando as súas felicitacións, aparte sí, do artigo, se lle parece, pero polo menos as felicitacións, non? Sí, sí, xa se pode, xa empezar. Moi ben. Bueno. Estamos xa, bueno, xa ahora ya de primeiros de ano pa diante, xa todo volcado de rato. Sí, sí. Xa, bueno, hai traballos que xa están facendo, xa para poderlos fornela tamén. Bueno, aparte da castañada, aparte do magosto que tendes previsto, según teño entendido, ou polo menos está en mente, o feito de facer unha castañada solidaria ou unha festa solidaria tamén, como ano pasado, verdad? Sí, están en mente. Ahora o 21 de noviembre no centro comercial de Montigalá, no Carrefour, bueno, donde temos xa presentador que está Armando e outro chaval que Armando non lle dicen que tamén quere participar presentando con el, José Luis Barceló. Ah, sí, hombre, a máis somos amigos. Muy bien. Ayer dije, oye, pues yo quiero participar también, porque hay muchas entidades andaluzas, gustaría sí, sí. presentar alguna también. Dije, bueno, pues ojalá con Armando, mira ahora. Sí. En línea estamos. Muy bien. Ofrecerse de Kerou también, bueno, que esté, porque es un gran colaborador nuestro también. Pues nada, que teñades moitísimo éxito, que bueno, que se podemos, non sei se irán moitos dos nosos ointes, pero nos intentaremos achegarnos ali para, cando menos, saudarte persoalmente. A ti e vale. A todos os teus compoñentes. Pois aí estamos, un gran equipo. Benvido serás tamén. Un gran equipo que estás a formar. Moitas gracias, es Juan, por atender. Un gran colaborador tamén noso desta casa, que tamén temos moito que agradecer, xa, verdade? Moitas gracias por a túa amable atención, que sempre nos atendes moi amablemente e non péchalo o teléfono cada vez que chamamos a outras. Noutras veces ocurriría, vaya. Bueno. Outras parece que se lle suben os fumos á cabeza e non nos atenden tanto. Debería ser esa cuestión, non hai por qué. Bueno. cada un leva as cousas ao seu término e traballa por o que lle gusta. A mí gustame traballar por isto, pois mira, non teño nada que agochar ni esconder, sabe? Sempre a cara amable da vida, que é facer traballos así como solidarios, cousas, bueno, traballar por os chavales, bueno, por a xente maior tamén, por todos. Moi ben, pois ala, que ese traballo sobre os 20 anos che salga moi ben, non te esquecer de falarlle, de chamarlle a Rubén Ríos, que veña aquí a celebrar con vosco ese grande aniversario. Eso teño en mente tamén, yo, alcalde. Moi ben. Bueno, unha aperta grande, Juan. Igualmente. Gracias. Venga, un placer falar con vosco. Hasta logo. Vale, igualmente, Juan. Despedimos a Juan con unha peza de música máis. E despois entramos con Santa Coloma. Con Santa Coloma. Vale. Pois agora toca nos falar da outra asociación galega en Cataluña, a Iriña.